kézben. Hét év után is imádom, féltem. Imádom, féltem. Hát viszem a táskáját, reggeli készül már, megveszek minden jót, csak szólj reám. Este, ha fürdünk, fáradtan ölel át, nekem ő a boldogság. Hát ne sír, édes kislány, annyi szép vár rád. Hosszú az élet, szeretlek téged, jöjj, bújj hozzám. Csak ne sír, édes kislány, még annyi szép vár rád. Hosszú az élet, szeretlek téged, jöjj, bújj hozzám, így szép a világ. Hét év után is töröd a szívem. Viszem a táskáját, reggeli készül már, megveszek minden jót, csak szólj reám. Este, ha fürdünk, már fáradtan ölel át, nekem.